mu'allafatuh, karangan-karangan beliau. Lahu hafizahullahu ta'ala mu'allafatun kathirah. Beliau mempunyai kitab-kitab karangan yang banyak. Tablughu arba'in, sampai 40 jilid atau 40 judul. Ma baina kitabin wa risalatin, antara kitab dan risalah, maqalah. Wa sawfa tujma'u insyaallah ta'ala fi majmu'il fatawa war rasail. Insyaallah akan dikumpulkan ya, seperti majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu.